मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली। नतीजा ये कि जो नाफरमानियां वो करते आ रहे थे हमने उनकी सजा में उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया।